паслухаць прыгоды бульбобаў Паўлы Міцько. Ну а тым, хто яшчэ не чуў і не чытаў такой гісторыі, я шчыра зайздрошчу, бо вы атрымаеце сапраўдную асалоду. Чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрк. Былі сляпыя, сталі ведушчыя. А я ўжо думаў, што нічога на свеце лепшага не трэба. Праўда, спачатку нават не думаў, проста адчуваў, як мне добренька, калі спіш каля чагосьці цёплага, мяккага, варухлівага і вялікага і пахучага. Я гэты родны пах не пераблытаю ні з якім іншым, бо ёсць яшчэ каля мяне нешта варухліва, але не такое вялікае. Яно і пахне крыху не так. І не пасмокчыш яго. Праўда, я спрабаваў пасмактаць за вуха ці за хвосцік, але смаку ніякага. Так, забаўка. А вось, калі патыцкаешся мордачкай у тую вялікае тёплае, зловіш такую сусолачку. Ой, не магу. Цмокнеш раз, другі, і ў рот табе пальецца такое салодкае, смачнае, духмянае. Толькі каўтай не маруць. І каўтаеш, пырхаеш, аж захлёбуешся. І чуеш, як у тваім жывоціку цяплее, а па ўсім целе перакочваецца прыемная млявасць і ахоплівае дрымота. Хай, якая дабрыня! А сённік толькі прачнуўся, пазяхнуў, як штосьці балюча рэзнала ў правае вока. Я перапужаўся і зноў заплюшчыў яго. От жа дзівага! Што ж гэта магло такое быць? Што са мною ўсё не здарылася? Зноў паціху расплюшчваю вока. І зноў заплюшчваю ад страху. Ай-яй-яй-яй. Так светла-светла наўкол. Здаецца, нават у табе самім усё свеціцца. А сярод светлага ёсць яшчэ больш светлае. Кружок. На яго ж, ну, глянуць балюча, хіба як прыплюшчыш павекі, зробіш вузенькую шчылінку. Ну, што ты мне міргаеш адным вокам? Добрай раніцы, сынок. Тое цёплае вялікае, за каго я спалохана паглядываў на светлы кружок, узнялося нада мною. Не ўсё, адна толькі вялікая галава з вялікімі вушамі і вялікімі добрымі вачыма. Што, кажу, падміргваеш мне? Давай умывацца. Але спачатку пацягніся добра, каб усе жылкі затрашчалі. Ці зарадачку зрабі. Калі я пацягнуўся, як след, галава схілілася нада мною і лізнула мне нос, губы, правае і левае вока, за вушамі і зноў вочы, правае і левае. От так, от так, каб добра вочкі глядзелі, вурчала галава. Я ўжо бачыў на абодва вокі, і ў вачах больш не рызала, як спачатку. «Хто ты?» – прапішчаў я. «Твая мама». «Мама!» «Ой!» Мне зрабілася лёгка, радасна. «Дык вось яно хто! Тое вялікае, тёплае і добрае, і смачнае, пахучае!» «Гэта проста мая мама!» «Мама!» Мама. А хто я? Мой сынок Сабачаня. Ну, а ты чаго не прачынаешся? Мама лізнула і тое цёплае, што ляжала справа ад мяне каля мамінага жывата. Такое, як і я па росту, і масці такое, шэранькае. Уставай! Брацік твой зусім-зусім прачнуўся, у яго ўжо вочкі глядзяць, а ты? Эх ты, ліжабок! Мама вурчала і умывала яго языком. Усяго ад носа да хвосціка. Брацік мой салодка мружыў вочы, крахтаў ад задавальнення. Але чаму мама яго ўсяго мые, а мяне толькі палізала ў пыску вочкі за вушкамі? Што я горшы за брата? Калі ён не брат, то хто я яму? Так сама брат. Два браты, абодва роўныя, і мама нас павінна любіць аднолькава. Я не паспеў добра пакрыўдзіцца, як мама зноў пачала лізаць мяне, умываць і спінку, і жывоцік, і пад лапкамі. Ад казытання мяне разбіраў смех, не вытрываць проста, а язык у мамы мокры, шурпаты, але і далікатны. Мама сказала, што цвёрдае і халоднае, крыху цемнаватае вакол нас – дошкі-будкі, а светлы яркі-яркі кружок на адной сценцы – лаз. Ну, выхад, значыць. Мама паабяцала, што з гэтага дня будзе многа-многа нам расказваць. Добра ў нашай будцы каля мамы. Утульна, мякка, цёпла і светла. Як добра, калі светла, а не цёмна. Бачыш, куды ступаць і не стукайся носам. А што там, за гэтым светлым-светлым кружком за дзвярыма? Мама пакарміла нас. Брацік зноў соладка захроп, паклаўшы на мяне тоўстую мордачку. Бач ты яго, прывычку ўзяў, наверху збірацца. Не падамся. Я вылузаўся з-пад яго і ўбачыў, што мама шмыгнула ў лаз і знікла з вачэй. А куды яна пайшла? Куды? Яна думала, што я сплю і можна ісці. Але ж я не сплю. Брат спіць, а я не сплю. А што там, за гэтым светлым-светлым кружком, за дзвярыма? Адтуль столькі ўсякіх гукаў далятае. Я нібы не чуў іх да сённяшняга дня. Нібы з'явіліся ў мяне не толькі вочы, але і вушы. Што там? Хто каго выбраў? Пакуль я так думаў і прыкідваў, што там за светлым кружком, у будцы пацямнела. Я ўзрадаваўся, мама вяртаецца. Аж ну і не. Дзірку, выхад, амаль закрылі дзве галавы, на маміну непадобныя. Мордачкі ў іх пляскатыя, ружаватыя, не такія, як у мамы і браціка, але ёсць на мордачках і насы, і раты, і вочы, і вушы. А вочы добрыя, як у мамы. А ўсё астатняе проста смех. Насы тырчаць кругленькія, вушы таксама паўкруглыя, прасвечваюць ружовым і тапырацца ў бакі. Раты маленькія. Абедзве галавы вельмі падобныя адна на адну. Мабыць, гэта браты, як і мы. О, Толя, яны ўжо глядзяць, сказала левая галава. Гэты што глядзіць мой, сказала правая галава, якую назвалі Толем. А тоўстенькі мой, сказала левая галава. Толя прасунуў у будку ружовую лапу і пагладзіў мяне па галаве. Прыемна, нібы мама палізала. І не страшна. «Булька, булька!» – гаварыў Толя і гладзіў. А ў мяне ад асалоды ажно вочы заплюшчваліся. «Булька мяне зваць!» А я не ведаў. «А мой Боб! Бобка, хадзі сюды!» У будку прасунулася другая ружовая лапа з пальцамі і схапіла майго брата за каршынь. Боб падрыгаў лапамі і знік у лазе. «Няхай бы спаў! Ты чалавек ці хто?» – накрычаў на яго Толя. Але і сам раптам схапіў мяне за загрывак, і я задрыгаў лапамі ў паветры. «Мама!» – хацелася закрычаць не ад страху, але я толькі віскнуў. І ніколечкі нам не балела. Гэтыя чалавекі не ведаюць, што так мама нас карае. У нас яшчэ і вочы не глядзелі, а Боб ужо лез да мяне сварыцца за сусолку. Яму здалося, што малако ў маёй смачнейшае, чым у яго. Ён адбіраў, а я не даваў. Тады мама страсянула Боба за каршэнь, паклала на сваё месца, дала пысаю кухталя і мне, каб не сварыліся больш. І я гэта добра помню. Чалавекі пасадзілі нас сабе на калені і гладзілі, гладзілі. «Булька! Булька!» – лашчаў мяне Толя. Ён вёў рукой ад носа па лбе, па карку, па спінцы, нават мой хвосцік памерыў, хаваецца ў кулачку. І так мне прыемна было, і зусім-зусім не страшна. Добра, што я выбраў сабе Толю. Ну, няхай не я, а ён мяне выбраў. Ну, дык што, якая розніца? Мы адзін аднаго выбралі. «Коля, а ў твайго Боба кончык хвосціка белы!» – сказаў мой Толя. «Ой, праўда!» Коля з радасці падняў Боба за пярэднія лапы, паглядзеў яму на жывот, бо хвосцік Боба быў там. Боб паціснуў яго ад страху. «Дык ты белахвосцік! О, добра! Цяпер мы вас не пераблытаем!» А Боб висел так, висел и от страху пустил маленький фонтанчик. Коля айкнул и отхиснулся от его, почал отрепываться. Добро, что у Боба знайшлася такая прикмета. Але ж вельми мало того белого, мой скептик да уженёю. Так и сядзілі каля будкі Толі і Коля, і ўсё гладзілі нас. Боб супакоіўся, пазяхнуў і заснуў у Коля на руках. Мне таксама соладка драмалася, але я стараўся глядзець, хоць адным вокам, параўноўваў Толю і Колю. З твару яны кропачку ў кропачку падобныя, аднолькава адзетыя. «Я пад майку свайго», – сказаў Коля, адцягнуў нешта на жываце, як шкурку, і паклаў у схованку Боба. Хацеў і Толя са мною такое зрабіць, але пачаў раптам гаварыць і паказваць на Колі ў жывот. Майка ў тым месцы, дзе ляжаў Боб, зрабілася мокрай-мокрай. «А як жа мы будзем іх пазнаваць, хто чый?» – думаў я. «Няма ў іх хвастоў, няма белага кончыка на хвасте». Стамілася маё правае вока глядзець. Столькі святла на дварэ. Я заплюшчыў правае і расплюшчыў левае. Які вялікі двор! Гэта ж колькі на ім можна паставіць такіх будак, як наша. Мо больш, чым белых валаскоў на хвасте ў Боба. А каля нас узвышалася і цягнулася сцяна такой высокай вялікай будкі дома, што не хапала вачэй, каб усё агледзець зараз. У сцяне былі дзверы, толькі не круглыя, як у нашай будцы, і яны зачыняліся закрываткаю. Мабыць, у такіх будках дамах жывуць чалавекі? І толькі я так падумаў, як закрыватка прачынілася, і адтуль выскачыла наша мама, смачна аблізнулася. «О, пальма бяжыць! Кладзі назад!» – спужаўся Коля. Нас хутенька паклалі ў будку, але чаго было баяцца? Наша мама добрая, яна не кусаецца, вунь, ветліва махае хвастом. Сабакі, значыць, могуць хадзіць у чалавечы дом. А чаму не хочуць лезці на нас у будку Толі і Коля? Змясціліся б, толькі трэба ім крыху скруціцца. Хай бы і яны пажылі з намі. «Толя, Коля, ідзіце есці!» – пачуўся недзе на двары чалавечы голас. «Мыйце рукі і есці!» «Тата заве!» – усхапіўся Коля. «Любіў, мабыць, паесці, як і Боб». «А што такое тата? Ці хто такі? Тое самае, што і мама, ці і не?» Я стаў пярэднімі лапамі на Боба і выглянуў з будкі. Тата Колі і Толі быў каля дзвярэй у дом. Гэта таксама чалавек, толькі куды большы і здаравейшы за Толю і Колю. Значыць, Толя і Коля яшчэ не сапраўдныя чалавекі, а дзеці. І такое дзіва! Толя і Коля ішлі да таты на задніх лапах. І тата стаяў на задніх лапах. Пярэднія тіляпаліся, так сабе яны, відаць, і называліся «рукі». Але на што іх было мыць? На руках жа не ходзяць. І на што ім яны, калі вісяць без карысці? Хаця я ўжо ведаю, на што. Імі можна браць за каршыні лепш, чым зубамі. А можна імі і па галоўцы гладзіць. І яшчэ я прыгледзіў. На кожнай руцэ ў іх многа пальцаў. І ўсе доўгія. Мы познаёміліся са шчанюкамі Булькам і Бобам і хлопчыкамі Толем і Колем. Гэта галоўныя героі кнігі «Прыгоды Бульбобаў», якую напісаў Павел Місько. Яе чытае артыстка Ліка Пташук.